30วันก่อนมีครอบครัวหนึ่งมาหาถือโอกาสมาทำบุญมาถึงผู้ที่เป็นแม่อายุสักประมาณ60กว่าก็บ่นถึงลูกชายซึ่งมาด้วยให้ฟังว่าชอบเถียงแม่นะเถียงแม่นี่มันไม่ดีนะเถียงแม่นี่มันเป็นบาปต้องมีความกตัญญูกตัญญูแม่จะผิดจะถูกยังไงก็ห้ามเถียงแม่มันไม่ดีแกก็เพิ่งรู้จักกับโยมผู้หญิงคนนี้นะแกก็มาถึงก็ใส่ก็เลยถามแกว่าตอนที่แม่แกยังอยู่แกเถียงแม่ป่ะแกก็ยอมแล้วก็เถียงแม่แล้วทำไมตอนนั้นไม่ได้นึกบ้างหรือว่ามันการเถียงแม่นี่ไม่ดีตอนเป็นลูกนี่ก็มีเหตุผลที่จะเถียงแม่แต่พอเป็นแม่แล้วก็ลูกไม่มีเหตุผลที่ต้องเถียงแม่แล้วล่ะเพราะว่ามันไม่ดีก็เลยบอกเขาว่าตอนเป็นเด็กเราก็เถียงแม่ตอนนี้เรามีลูกแล้วลูกก็เถียงเราก็ถือว่าใช้กรรมแล้วล่ะยอมรับซะแล้วก็บอกลูกว่าเนี่ยลูกเขาเถียงแม่ต่อไปพอมีลูกลูกก็เถียงเราเหมือนกันแต่ประเด็นที่ยกมาก็เพราะว่าคนเราอย่างคนที่เป็นแม่นี่ก็ไม่ชอบที่ลูกมาเถียงตัวเองแต่ลืมไปว่าตอนที่ตัวเองเป็นลูกตัวเองก็เถียงแม่เหมือนกันไม่ได้นึกข้อนี้เลยนะพอเป็นแม่แล้วก็เรียกร้องให้ลูกสงบปากสงบคำกับตัวเองแล้วก็อ้างเรื่องความกตัญญูซึ่งก็ดีอยู่หรอกนะแต่ว่ามันก็เป็นข้อที่น่าเชื่อเวลาเราอ้างธรรมะนี่เราอ้างธรรมะเพื่อที่จะเรียกร้องให้คนอื่นทำกับเราดีๆแต่เราไม่ได้นึกถึงธรรมะเพื่อที่จะมาใช้กับตัวเองเท่าไหร่เวลาเราตำหนิคนนั้นคนนี้เราก็มักจะลืมมองตัวเองว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้เรียกว่ามองคนอื่นแต่ลืมมองตนแล้วก็มองหรือเรียกร้องแต่ในแง่ที่ตัวเองจะได้อะไรแต่ว่าในตอนที่ตัวเองจะควรจะทำอะไรก็ไม่ค่อยได้มองเท่าไหร่การสมัยนี้คนเราก็อ้างธรรมพูดถึงธรรมะเยอะนะพูดถึงสิ่งที่มันเป็นความดีงามแต่เรามักจะพูดถึงเพื่อใช้อ้างให้ตัวเองได้ประโยชน์มากกว่าเรื่องความกตัญญูนี่ก็อ้างเรียกร้องให้คนกตัญญูกับตัวเองลูกต้องไม่เถียงแม่แต่ว่าตัวเองก็อาจจะไม่ได้ใช้ความกตัญญูกับแม่ของตัวเองเลยหรือคนที่พูดถึงความเป็นธรรมความเป็นธรรมก็เป็นสิ่งที่ดีนะ แต่มักจะพูดถึงความเป็นธรรมเวลาตัวเองเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบเช่นได้น้อยกว่าคนอื่นได้เงินเดือนน้อยได้โบนัสน้อยทั้งที่อาจจะทำงานน้อยกว่าคนอื่นก็ได้แต่ว่าก็ไม่รู้ละนะต้องเรียกร้องความเป็นธรรมว่าเพราะว่าฉันได้น้อยกว่าคนอื่นแต่เวลาตัวเองได้มากกว่าคนอื่นนี่ไม่พูดเลยนะความเป็นธรรมคนที่จริงใจกับความเป็นธรรมนี่แม้ตัวเองจะได้มากกว่าคนอื่นก็ถือว่าไม่ถูกต้องก็ต้องหาทางเรียกร้องคนอื่นก็ได้มากเท่าตัวด้วยหรือไม่ตัวเองก็ต้องลดแต่เราก็เห็นนะว่าเวลาคนที่เรียกร้องความเป็นธรรมนี่มักจะเดาไว้ได้ก่อนว่าเป็นผู้ที่เสียเปรียบหรือว่าได้น้อยคนอื่นแล้วเรียกนึกถึงความเป็นธรรมเพื่อที่ให้ตัวเองเป็นสายที่ได้คนที่พูดถึงความเป็นธรรมแล้วเพื่อให้ตัวเองได้เสียเพื่อที่จะได้เท่าคนอื่นเนี่ยยากประชาธิปไตยก็เหมือนกันนะคนที่เรียกประชาธิปไตยก็มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีอำนาจอยากได้มีอำนาจเท่าๆกับคนที่เขามีอยู่แล้วแต่พอตัวได้มีอำนาจขึ้นมาก็ไม่อยากให้คนอื่นมีอำนาจเหมือนตัวเองอย่างสมัย14ตุลานี่คนชั้นกลางในเมืองก็เรียกร้องประชาธิปไตยเพราะว่าตัวเองไม่ค่อยมีอำนาจเท่าไหร่อำนาจมันอยู่กับทหารอยู่กับข้าราชการการเลือกตั้งก็ไม่มีไม่ได้คนที่เป็นทหารหรือเป็นข้าราชการก็เรียกว่าปกครองบ้านปกครองเมืองคนชั้นกลางก็อยากจะได้มีส่วนในอำนาจมีส่วนในการปกครองก็เรียกร้องประชาธิปไตยคราวนี้พอได้ประชาธิปไตยมาแล้วก็อยากจะเก็บไว้กับพวกตัวพอชาวบ้านเขาเรียกร้องประชาธิปไตยอยากมีสิทธิ์มีส่วนในการเลือกตั้งคราวนี้ส่วนกลางก็ไม่ให้แล้วเพราะประชาชาวบ้านยังโง่อยู่ยังซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันอยู่ก็ไม่ควรมีประชาธิปไตยหรือว่าก็เริ่มมองประชาธิปไตยแบบที่เรียกว่าไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวนี้นักข้าราชการเพื่อนกลางหลายคนก็เชียร์ระบบเรียกว่าประชาธิปไตยครึ่งใบหรือว่า70-30อะไรเงี้ยนะการเมืองใหม่ซึ่งแต่ตอนนี้ก็สงบเสียงลงแล้วแต่ว่าก็จะเริ่มทำแม่งไม่อยากให้ชาวบ้านเขามีสิทธิ์มีเสียงเหมือนตัวบ้างเพราะว่าชาวบ้านยังโง่เป็นพวกที่ถูกซื้อง่ายอันนี้มันก็เป็นจะเรียกเป็นธรรมดาโลกก็ได้นะแต่มันชี้เห็นว่าไอ้การที่คนเราเวลาจะนึกถึงธรรมะขึ้นมาหรือสิ่งดีงามขึ้นมานี่ต้องระวังว่าเรานึกมาเพื่ออะไรนะเพื่อให้ตัวเองเป็นฝ่ายได้หรือว่าเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นอย่างกฎแห่งกรรมก็เหมือนกันมันมีหลายคนก็เวลาคนอื่นเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือแต่ตัวเองก็ไม่ช่วยก็อ้างว่ามันต้องให้เขาใช้กรรมไปกฎแห่งกรรมเขาทำกรรมใดก็ต้องรับกรรมนั้นเราไม่ควรไปช่วยจะเป็นการแทรกแซงกรรมบ้างละหรือว่าจะทำให้เจ้ากรรมนายเวรของคนนั้นไม่พอใจแล้วก็มาเล่นงานเราแทนก็อ้างกันไป แต่ก็เชื่อนะว่าคนที่พูดเนี่ยเวลาเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาหรือว่าเกิดประสบอุบัติเหตุมีโจรมาปล้นมีคนพยายามจะมาข่มขืนก็คงจะต้องตะโกนเรียกร้องขอความช่วยเหลือถ้าเจ็บป่วยเป็นมะเร็งก็คงจะต้องบ่นโวยวายว่าทำไมต้องเป็นฉันก็จะเรียกร้องคนนั้นคนนั้นให้มาช่วยดูแลบางคนอาจจะถึงกับเรียกพยาบาลไม่หยุดเลยก็ได้ให้มาดูแลตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าคนที่พูดเช่นนี้เนี่ยก็มีพื้นฐานมาจากความเห็นแก่ตัวเพียงแต่เอาธรรมะมาเพื่อที่จะมารองรับความเห็นแก่ตัวเพราะนั้นพอตัวเองเป็นบ้างก็จะเรียกร้องให้ใครมาช่วยตัวเองไอ้ธรรมะที่เคยพูดเคยสอนหรือเคยใช้อ้างก็จะลืมไปทันทีเรื่องการที่คนเรารู้ธรรมะมากๆนี่มันก็ไม่ใช่ว่าดีเสมอไปเพราะว่าอาจจะทำให้มีเหตุผลที่จะใช้อ้างสนับสนุนความเห็นแก่ตัวได้มากขึ้นเรื่องนี้พุทธเจ้าจึงบอกว่าเนี่ยคนที่เรียนปริยัติธรรมหรือเรียนธรรมะนี่ต้องระวังเพราะมันเหมือนกับการจับงูนะจับงูอสรพิษเนี่ยมันไม่ได้พุทธเจ้าไม่ได้เอามาใช้อุปมากับเงินเท่านั้นนะเอามาใช้อุปมากับการเรียนธรรมะด้วยคือถ้าจำงูไม่เป็นก็โดนงูมันฉกเป็นอันตรายขึ้นมาเรียนธรรมะนี่ถ้าเรียนไม่เป็นเรียนไม่ถูกก็เหมือนกับการจับงูไม่เป็นก็โดนงูมันกัดเอาที่เรียนธรรมะเรียนธรรมะเพื่อจะใช้อวดคนนั้นคนนี้หรือเพื่อที่จะได้เถียงกับคนอื่นได้ไม่แพ้เขาหรือเรียนเพื่อลาภยศสารเสริญนี่ก็เปรียบเหมือนการจับงูไม่เป็นไม่ถูกต้องก็โดนงูมันทำร้ายเอางูทำร้ายก็หมายว่าธรรมะนั่นแหละที่ตัวเองเรียนมันนั่นแหละมันจะทำร้ายตัวเองคนที่ใช้ธรรมะเพื่ออย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยคนที่ใช้ธรรมะเพื่อสนองกิเลสเพื่อเป็นเครื่องมือของกิเลสความมีแก่ตัวเพื่อพนออัตตามีเยอะมากบางครั้งก็ใช้ธรรมะเพื่ออำพรางตัวเองทำให้ดูดีก็มีเยอะในนิยายกำลังภายในจะพูดถึงพวกพรรคธรรมกับพรรคอธรรมแต่ว่าบ่อยครั้งพรรคธรรมก็กลายเป็นผู้ร้ายเพราะว่าใช้ธรรมะในการเป็นข้ออ้างเพื่อที่ได้จัดการกับฝ่ายตรงข้ามใช้ธรรมะเพื่อที่ได้ยกตัวให้สูงขึ้นมีอำนาจในนิยายกำลังภายในมันจะมีเรื่องพวกนี้เยอะเพราะว่ามันมีของจริงที่เกิดขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าผู้ที่ใช้ธรรมะเพื่อที่จะเป็นข้ออ้างในการทำร้ายผู้อื่นเพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวอันนั้นก็เป็นตัวอย่างที่สุดตรงไปนะแต่ในชีวิตคนทั่วไปธรรมดาธรรมดาก็ ก็เผลอใช้ธรรมะเพื่อตัวเองอยู่บ่อยๆอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยแม่ที่อ้างความกตัญญูแต่เป็นการอ้างเพื่อให้ลูกมายอมต้องให้ยอมตัวเองแต่ก็ไม่นึกถึงการใช้ความกตัญญูกับตัวเองเวลาอยู่กับแม่อันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเมื่อรู้เช่นนี้เราก็ต้องรู้เท่าทันรู้เท่าทันตัวเองหรือรู้เท่าทันกิเลสกิเลสนี่มันฉลาดในการที่จะหาข้ออ้างต่างๆสารพัดเพื่อที่จะมาเป็นเครื่องมือของมันอ้างเหตุผลที่สวยหรูอ้างธรรมะอ้างประชาธิปไตยอ้างความเป็นธรรมสารพัดเพื่อให้ตัวเองดูดีเพื่อให้ตัวเองเป็นฝ่ายได้เปรียบเพื่อตัวเองมีความสะดวกสบายไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องยากแม้กระทั่งอ้างธรรมะเพื่อให้เราไม่ต้องฝึกฝนปฏิบัติธรรมก็ได้อย่างที่เคยมีพระบวชใหม่นะมาบวชก็คงมาอยู่สุคโตเป็นหมอนะพอมาอยู่สุคโตก็สู้มันลำบากลำบากในที่นี้จะหมายถึงเรื่องของการกินการอยู่รวมทั้งความรู้สึกว่าติดอัดในการปฏิบัติธรรมเพราะว่าปฏิบัติธรรมแล้วมันใจมันฟุ้งซ่านว้าวุ่นอยากจะหนีจากการปฏิบัติซึ่งก็ธรรมดานะเพราะว่าคนเราเวลาปฏิบัติธรรมใหม่ๆมันก็มีนิวรณ์มารบกวนอยู่ได้แค่7 วันก็ขอลาบอกว่าแม่ไม่สบายอยากจะไปดูแลแม่เกิดรักแม่ขึ้นมาแล้วเป็นห่วงลาไปแล้วก็หายไปเลยไม่กลับมาแล้วก็สึกคือตอนเป็นฆราวาสเป็นหมอก็ไม่ได้นึกถึงแม่เลยแต่พอบวชกลับนึกถึงแม่ขึ้นมาอันนี้เป็นข้ออ้างเพราะกิเลสมันทนไม่ได้กับการปฏิบัติมันรู้สึกอึดอัดนะเกิดความเบื่อเกิดความเหงาพวกนั้นคืออยากจะหนีตัวเองอันนี้ก็เลยอ้างแม่ขึ้นมารักแม่อย่างสุดจิตสุดใจอันนี้มันก็ธรรมดานะแต่ว่าหน้าที่ของเราคือต้องรู้ทันอุบายของกิเลสอุบายหรือว่าอุบายของมารนะแล้วก็ไม่ทำตามมันอันนี้คือการมองตนเราบางใช้ธรรมะในการเรียกร้องจากคนอื่นเสียเยอะธรรมะหรือว่าอุดมคติที่ดีงามเวลาเราใช้ธรรมะอ้างธรรมะเพื่อเรียกร้องให้คนนั้นคนนี้ทำอย่างงนอย่างนี้หรือว่าทำกับเราให้มันดีๆเนี่ยหรือใช้ธรรมะในการวิจารณ์คนอื่นว่าไม่ดีอย่างงนไม่ดีอย่างนี้นี่ต้องระวังในขณะหรือก่อนที่เราจะวิจารณ์ต้องกลับมาดูตัวเองว่าแล้วเราเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้มองก็ใช้ธรรมะนี่แหละว่าคนโน้นว่าคนนี้แล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ใช้ธรรมะว่าคนโน้นคนนี้ตัวเองก็เป็นเองเคยเป็นมาแล้วหรือกำลังเป็นอยู่กำลังทำอยู่ได้ซ้ำ เราต้องระวังก่อนที่จะไปว่าใครตำหนิใครโดยเพราะการใช้ธรรมะเป็นข้ออ้างเป็นเครื่องมือในการทิ่มแทงเขาต้องกลับมาดูตัวเองว่าแล้วเราเป็นอย่างนั้นได้หรือเปล่าเรื่องพวกนี้นี่มันสืบทอดนะมันเป็นการรับเอามาได้บ่อยๆนะโดยที่ไม่รู้ตัวอย่างคนที่คนที่เกิดในครอบครัวที่พ่อแม่ทะเลาะกันหรือผู้ชายนี่ลูกผู้ชายนี่ก็จะไม่ชอบพ่อมากเลยไม่ชอบพ่อที่ทุบตีแม่แต่พอตัวเองมีเมียก็ทำอย่างนั้นกับเมียเหมือนกันตอนที่เป็นลูกก็ว่าพ่อว่าพ่อนี่ไม่ดีเกลียดพ่อแต่ว่าพอมีเมียก็ทำอย่างนั้นกับเมียเสร็จแล้วลูกของตัวเองก็เลยไม่ชอบพ่อเพราะพ่อทำร้ายแม่แต่ว่าเวลาไปโรงเรียนไอ้ลูกชายนี่มันก็เล่นงานเพื่อนโดยเฉพาะเพื่อนที่ตัวเล็กกับตัวเองเนี่ยมันเราไม่ชอบใครบ่อยครั้งเราก็ทำตามเขาไม่ชอบพ่อเกลียดพ่อที่ทำร้ายแม่แต่ว่าตัวเองก็ทำเหมือนกันกับเพื่อนที่อายุอ่อนกว่าหรือที่อ่อนแข็งแรงน้อยกว่าตัวเองแล้วพอตัวเองมีเมียก็ทำเหมือนกับเมียสิคนที่เราไม่ชอบใครเรามักจะซึมซับรับเอาความเอานิสัยพฤติกรรมเขามาใช้กับตัวเองโดยที่ไม่รู้ตัวมีเพียงคนหนึ่งกุมใจมากลูกนี่มีอะไรไม่พูดกับแม่ลูกอายุประมาณ10 ขวบลูกชายมีปัญหาในโรงเรียนก็ไม่เคยบอกแม่จนกระทั่งแม่มารู้เองว่าลูกนี่ถูกเพื่อนแกล้งกลายเป็นแกะดำหรือหนักกว่านั้นคือหมาหัวเน่าลูกเพื่อนๆก็ไม่เล่นไม่มาเล่นกับลูกของตัวลูกก็เหงาเศร้าแม่ก็เสียใจว่าลูกมีปัญหาอะไรไม่คุยกับแม่มีความเหินห่างแม่แม่ถามอะไรลูกก็ตัดบทไม่อยากจะพูดกับแม่แม่ก็เสียใจแต่ว่าหลังจากที่ได้ไปพูดคุยปรึกษาใครต่อใครก็มีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็พูดทำให้ได้คิดว่าไอ้ที่ลูกเป็นทำกับเขาเนี่ยนะที่จริงก็เป็นอันเดียวกับที่เขาทำกับพ่อเหมือนกันเขาก็ได้คิดเลยตอนเขาเป็นเด็กวัยรุ่นนี่เขาก็ไม่พูดกับพ่อเหมือนกันเพราะว่ามีอะไรก็ไม่บอกพ่อเลยเกิดช่องว่างระหว่างเขากับพ่อมากอาการมันคล้ายๆกับที่ลูกมีกับเขาเลยอันนี้ก็ถามตัวเองทำไมเขาถึงทำอย่างกับพ่อก็พ่อนี่ชอบว่าเขาว่าพอพูดอะไรก็พ่อก็ว่าเขาจะแย้งพ่อก็หาว่าเถียง ก็เกิดการปากเสียงกันจนกระทั่งเขาไม่อยากจะพูดกับพ่อต่อไปมีอะไรก็เก็บเอาไว้คนเดียวเพราะว่าพ่อมีนิสัยอย่างนั้นก็มาดูตัวเองเพราะเขาก็ทำมันกับลูกเหมือนกันเขาชอบบ่นชอบว่าลูกแม่ลูกอย่าพูดอะไรก็ฉันก็รู้แม่ก็ตัดบอกว่าฉันรู้ดีกับเธอนะฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนคือไม่ค่อยฟังลูกเท่าไหร่อ้างประสบการณ์อ้างว่าตัวเองรู้ดีกว่าถึงตรงนี้เธอก็ได้คิดเลยเอ๊ะเรานี่ทำตัวเอานิสัยของพ่อมาเลยนะเนี่ยเราไม่ชอบพ่อนะเราไม่คุยกับพ่อนะแต่ทำไมเราเอานิสัยของพ่อมาใช้กับลูกมันตรงนี้แหละอ๋อเลยนะเลยรู้ว่าเนี่ยที่ลูกมีปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เพราะปัญหาเกิดจากลูกหรอกปัญหาเกิดจากเราและที่เราเป็นอย่างนี้เพราะเราก็ไปซึมซับรับเอาความไม่ดีของพ่อมาทั้งที่เราไม่ชอบพอมาเห็นตัวเองเข้ามันก็เฉลยคำตอบมันก็เฉลยออกมานะก็ต้องปรับความปรับพฤติกรรมแทนที่จะเรียกให้ลูกเรียกร้องให้ลูกมาพูดกับแม่ดีๆมีอะไรก็มาปรึกษาแม่ก็มาเปลี่ยนที่ตัวแม่เองก็คือฟังลูกให้มากขึ้นจากการเรียกร้องลูกให้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองก็กลายเป็นต้องตัวเองนั่นแหละที่จะต้องจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี่มันก็เห็นแล้วเราทำอย่างลูกทำอย่างเรากับลูกทำอย่างไรกับเรานี่มันก็มักจะเป็นกระจกสะท้อนว่าเราเองก็ทำกับพ่อแม่ของเราอย่างนั้นเหมือนกันอย่างครอบครัวที่ว่าเนี่ยลูกเถียงแม่เนี่ยเพราะว่าแม่ก็เถียงแม่คือบาปเป็นลูกก็เถียงแม่นั่นเหมือนกันมันถ่ายทอดกันมาเป็นทอดรุ่นต่อรุ่นนั้นบางทีถ้าเราฉลาดเนี่ยเราก็สามารถจะมองแต่ใช้คนอื่นมาเป็นกระจกสะท้อนตัวเราได้อย่างแม่คนที่เล่าในตอนเรื่องที่สองเนี่ยที่เพิ่งเล่าเนี่ยเขาก็เห็นเวลาเขาเห็นลูกทำกับเขาอย่างไรเขาก็เห็นตัวเองทำอย่างนั้นกับพ่อเหมือนกันให้ลูกเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นตัวเองนี่สำคัญมากเราต้องฉลาดในการที่จะมองตนเองโดยอาจจะใช้คนอื่นนั่นแหละเป็นกระจกสะท้อนก่อนที่เราจะว่าใครเราก็ดูซะก่อนว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้มันเป็นวิธีการมองตนอย่างหนึ่งที่สำคัญมากเพราะว่าคนเรามักจะส่งออกนอกที่จริงการส่งจิตออกนอกมันถ้ามองเป็นมันก็ดีนะแต่ส่วนใหญ่ส่งจิตออกนอกเพื่อที่จะสนองกิเลสมากกว่าหรือเพื่อที่จะเพ่งโทษคนอื่นมากกว่าแทนที่จะใช้ในสิ่งภายนอกนี่เราเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นตัวเราเองต้องฝึกให้มากมันก็เป็นกติกาหรือเครื่องเตือนใจเลยนะว่าก่อนที่จะว่าใครต้องกลับมาดูตัวเองซะก่อนสักนิดก็ยังดีว่าเราเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าเวลาเราว่าคนอื่นก็เห็นแก่ตัวนี่เราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าแล้วก็มีอะไรนี่เจอเยอะนะเพศว่าชอบว่าคนอื่นก็เห็นแก่ตัวแต่ตัวเองนี่เห็นแก่ตัวมากพฤติกรรมออกมา มีคนหนึ่งเขาเล่านี่เขามาไปกินไปร้านอาหารมันก็คนแน่นหมดแล้วก็เหลือแต่โต๊ะหนึ่งโต๊ะเล็กๆมันก็พอนั่งได้คนเดียวเขาก็ไปนั่งโต๊ะนั้นแหละบอกว่ากำลังกินอยู่นะกำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ว่ามีนักเรียนกลุ่มหนึ่งมา 3-4 คนนักเรียนกลุ่มนี้มันก็ไม่มีโต๊ะนั่งก็เห็นโต๊ะของผู้หญิงคนนี้แหละนั่งคนเดียวก็เลยพูดให้ผู้หญิงคนนี้ไปนั่งโต๊ะอื่นตัวเองก็ได้นั่งโต๊ะนี้ผู้หญิงเขาก็ไม่นั่งเขาก็ไม่ไปเพราะมันไม่ที่ไปแล้วนักเรียนกลุ่มนี้ก็วันเนี้ยเขาเห็นแก่ตัวนี่จริงๆไอ้นักเรียนที่หาว่าเขาเห็นแก่ตัวนี่ก็ไม่ได้ดูตัวเห็นแก่ตัวแค่ไหนมาทีหลังแล้วยังไปขับไล่สายส่งคนอื่นก็อีกอันนี้มันเป็นกันมากแต่ถ้าเกิดว่านักเรียนกลุ่มนี้ฉลาดสักหน่อยก็ได้คิดว่าก่อนที่เราจะว่าเขาเห็นแก่ตัวนี่เราเห็นแก่ตัวด้วยหรือเปล่าเวลาเราชอบเวลาจะบ่นว่าคนโน้นคนนี้ชอบนินทาเราดูตัวเองซะก่อนว่าเราแล้วเรานินทาเขาหรือเปล่าเป็นคนชอบนินทาไหมถ้าเรามีข้อเตือนใจแบบนี้นี่มันก็จะช่วยทำให้เราขัดเกลาตัวเองได้ดีขึ้นไม่หลงเป็นเครื่องมือของกิเลสอันนี้ก็ทำนองเดียวกับเวลาเราจะวิจารณ์ใครนะอย่างที่พูดเรื่องตอนไปอินเดียนะว่าก่อนที่จะวิจารณ์ตำหนิว่าอย่างง้นอย่างนี้เนี่ยลองมองดูสักหน่อยว่าเขามีข้อดีอะไรบ้างก่อนที่วิจารณ์ใครก็มองหาข้อดีเขาสักก่อนมันก็ช่วยทำให้ใจเราไม่ไปเอียงไปในทางที่เพ่งโทษหรือมองในแง่ลบแล้วก็ไม่ช่วยทำให้เรามองแต่นอกตัวแต่ว่าให้กลับมามองตัวเองด้วยของที่มันฝึกได้ทำบ่อยนี่พอใจนึกจะว่าใครมันก็นึกก่อนเอ๊ะแล้วเขามีอะไรที่ดีบ้างหรือก่อนที่จะตำหนิคนนั้นคนนี้ก็กลับมาดูเอ๊ะเราเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าอันนี้มันเป็นกระบวนการขัดเกลาฝึกฝนตนซึ่งถ้าทำเป็นนิสัยแล้วมันก็ดีกับตัวเราเองขัดเกลาตัวเองแล้วก็รู้จักชื่นชมคนอื่นบ้างในการขัดเกลาตัวเองเห็นข้อเสียที่ต้องปรับปรุงแต่ขณะเดียวกันเห็นข้อดีของคนอื่นที่ควรชื่นชมนี่สำคัญนะสมัยนี้มันตรงข้ามเห็นแต่ตัวเองในด้านดีแต่ว่าเห็นคนอื่นในแง่ร้ายมันก็เลยมีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นขาที่ตัวเองก็กิเลสก็ครองใจมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องกลับกันต้องเห็นข้อที่ตัวเองต้องปรับปรุงแล้วขณะเดียวกันก็เห็นข้อดีของคนอื่นที่ควรชื่นชมถ้าเป็นที่ได้เนี่ยตัวเองก็พัฒนาดีขึ้นความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ราบรื่นด้วยวันนี้ก็พูดกันเท่านี้ครับ ทางสมาพระพุทโธพระภาวาพุทธังพระภาวันตังอภิวาเทมิตวาขาโตพระสวัสตาธรรมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆะมาน